Book 2 67 67 67 Kepunyaan 2 Possessief pronomen deel 2 Possessief pronomen 2 Kacamata De bril. De bril. Dia lupa kacamatanya. Hij is zijn bril vergeten. Hij is zijn bril vergeten. Di mana dia menaruh kacamatanya? Waar ligt zijn bril dan? Waar ligt zijn bril dan? Jam. De klok. De klok. Jamnya rusak. Zijn horloge is kapot. Zijn horloge is kapot. Jamnya tergantung di dinding. De klok hangt aan de muur. De klok hangt aan de muur. Paspor. Het paspoort. Het paspoort. Dia kehilangan paspornya. Hij is zijn paspoort verloren. Hij is zijn paspoort verloren. Di mana dia kehilangan paspornya? Waar heeft hij zijn paspoort dan? Waar heeft hij zijn paspoort dan? Mereka. Milik mereka. Zij, haar. Zij, haar. Anak-anak tidak dapat menemukan orang tua mereka. De kinderen kunnen hun ouders niet vinden. De kinderen kunnen hun ouders niet vinden. Tapi datang juga orang tua mereka. Maar daar komen haar ouders al aan. Maar daar komen haar ouders al aan. Anda. Milik anda laki-laki. U, uw. U, uw. Bagaimana perjalanan anda, Pak Müller? Hoe was uw reis, meneer Müller? Hoe was uw reis, meneer Müller? Di mana istri Anda, Pak Müller? Waar is uw vrouw, meneer Müller? Waar is uw vrouw, meneer Müller? Anda. Milik Anda, perempuan. U, uw. U, uw. Bagaimana perjalanan Anda, Ibu Schmidt? Hoe was uw reis, mevrouw Schmidt? Hoe was uw reis, mevrouw Schmidt? Di mana suami Anda, Ibu Schmidt? Waar is uw man, mevrouw Schmidt? Waar is uw man, mevrouw Schmidt?